inny koncept. Sonię być może kojarzycie sprzed kilku tygodni, kiedy to wystąpiła w odcinku o Indiach. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz ją usłyszycie w ramach tego podcastu. Tymczasem ona gdzieś już właśnie w tych Indiach powinna siedzieć, kiedy słuchacie tego właśnie nagrania. Nagrania, które powstało kilka tygodni temu, więc niektóre w nim rzeczy są już zdezaktualizowane tygodni, miesięcy temu, co ja mówię. Fajnie jest robić coś nowego, fajnie jest pomagać, fajnie jest uczestniczyć w jakichś większych przedsięwzięciach, które wymagają pracy, czasu, wysiłku, dużej ilości osób. Te osoby to często wolontariusze, którzy poświęcają siebie, swoje zdolności, swój czas przede wszystkim na to, żeby stworzyć coś, żeby coś zrobić, coś konstruktywnego. Wczoraj wymyśliłem, że fajnie byłoby porozmawiać o wolontariacie i od razu przyszła mi tutaj na myśl Sonia. Sonia, którą oczywiście znacie, przynajmniej powinniście znać. Kto nie zna Soni? Sonia się bowiem udziela wszelako na wszystkich możliwych wolontariatach, tak przynajmniej ja myślę, takie mam wrażenie, słysząc o tym, co robi kolejne weekendy, kolejne tygodnie. A ja w momencie, kiedy wymyśliłem ten temat, stwierdziłem, że nigdy nie byłem wolontariuszem, ale już po chwili przypomniało mi się, że choć nie nazywałem tego nigdy wolontariatem, no to udzielałem się w ten sposób. Czy to będąc taśmowym pomocnikiem organizatorów na biegu Fiata w Bielsku Białej, czy też zbierając pieniążki i licząc je na górze grosza. Dobrze odmieniłem. Także moje doświadczenia są dość skromne, aczkolwiek jakieś tam mam, fajnie jest pomagać, ale posłuchajmy, co specjalistka, weteranka wolontariatu ma na ten temat do powiedzenia. Sonia, co tam myślisz o wolontariacie? Dlaczego wolontariat? Dlaczego cię to tak interesuje? Czuję się strasznie celebrowana na tym podcaście po prostu. I nie tylko na tym, ale generalnie, no, co można o tym na ten temat powiedzieć? Na pewno to nie jest tak, jak się ogólnie mówi, że wolontariusz to świetny, dobry człowiek, który ma ochotę zrobić coś dobrego i właśnie dlatego idzie pomagać. No, przyznam szczerze, że przez dłuższy czas do wolontariatu w różnych festiwalach skłaniało mnie to, że no, były darmowe gadżety, koszulki, długopisy, zaświadczenia. To też było takie, że ja byłam strasznie pazerna, byłam takim kolekcjonerem zaświadczeń na temat odnośnie wolontariatu. I oprócz tego odkryłam, że to jest niesamowita zabawa. Nigdzie nie ma tak pozytywnej energii i tylu wspaniałych ludzi, jak na wolontariacie właśnie. Pamiętasz swój pierwszy wolontariat? Kiedy to było? Ojej. Na pewno były to jakieś gimnazjalne akcje, zbieranie pieniędzy na dzieci niepełnosprawne. Twój telefon właśnie Wibruje. Na pewno pamiętam, że była jakaś akcja na dzieci w Afryce i wtedy właśnie przed jedną z wywiadówek w gimnazjum stałyśmy z koleżankami, sprzedając kalendarze. I to był taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że naprawdę można zrobić coś fajnego, zagadując do ludzi, rozmawiając z nimi i przekonując ich od takiej strony, że naprawdę fajnie jest pomagać. Nie na zasadzie, dzień dobry, jesteśmy tutaj z tej akcji, może by pani wspomogła. No bo to troszeczkę, no, mnie osobiście samej to nie przekonuje, jeżeli ktoś do mnie podchodzi i rozmawia ze mną w ten sposób. Czy mam wrażenie, że rozmawiam sama ze sobą, kiedy ty piszesz SMS-a? Ej, musiałem odpisać do tego SMS-a. Dlaczego mnie zdradziłaś przed milionem słuchaczy? Tak fajnie opowiadasz. O, milionem, życzę ci. Słuchałem, tak. O czym mówisz. Powiedziałaś literkę A w pewnym momencie. W pewnym momencie zdarzyło mi się, tak, na pewno to ten. W każdym razie, kontynuując, Tak. Zgubiłaś się? Jakieś... To nie jest tak, że wolontariusze mają... Od razu wolontariusz mi się zostaje, że bo ma się w głowie taką zacną ideę, że będę teraz dobrym człowiekiem wolontariuszem. Że nie, ja szczerze powiedziawszy takiej nie miałam. Być może są tacy ludzie, ale nie należę do nich. To smutne w sumie trochę. Nie jest to smutne, to jest fragment takiego zdrowego egoizmu, który napędza świat i to jest absolutnie naturalne. Ej, no masz coś z tego, choćby masz ten fan, nawet jeżeli nie dostajesz gadżetów jakichś ekstrasów, nie wiem, zaświadczeń, jak to wspomniałaś. Z każdego się teraz dostaje, takie jest prawo. O, ale nawet pomijając to, no to pomagasz... Choćby dlatego, żeby poczuć się lepiej w jakiś sposób. Tak, i dopiero po jakimś czasie... To jest bardzo egoistyczne. Tak, ale kto powiedział, że nie jestem egoistką? W każdym razie potem dopiero zaczęłam odkrywać taką moc wolontariatu, tego kontaktu z ludźmi, kiedy na przykład w zeszłym roku na Slot Art Festival w Lubiążu koło Wrocławia zostałam... przydzielona do ekipy sanitarka tak zwana, która zajmuje się utrzymywaniem czystości festiwalu. Jest tam grupa zamiataczy, jest tam grupa odpowiedzialna za prysznice. To i to je są wewnętrznie, znaczy czyszczone przez osobną firmę, więc nie ma z tym problemu. Oj. Ja zostałam przydzielona do grupy od śmieci i oczyszczenia terenu festiwalu. Nigdy nie sądziłam, że można się tak świetnie bawić, zbierając śmieci i skacząc po kontenerach, bo trzeba je było ugnieść. Miałam świetną ekipę 3 osób i byliśmy podzieleni na 2 podgrupki i każda podgrupka zaczynała od osobnej strony festiwalu, sprawdzając, czy kosze nie są pełne, czy trzeba je wymienić. No i tak panowie ciągnęli worki, my dziewczyny wymieniałyśmy śmieci. Co robiłyśmy? Wymieniałyśmy... Oni ciągnęli worki, a my nie wymieniałyśmy śmieci, tylko ciągnęłyśmy. Znaczy nie. Zaraz, co ja chcę powiedzieć? Aha! Uzupełniałyśmy worki. Byłaś śmieciarką. Nie byłam śmieciarką, bo to... Byłaś śmieciarką. Ale to było cudowne. Nie sądziłam, że... Wiesz, i tak nigdy nie rozumiem tego, o czym mówisz. Bycie śmieciarzem na slocie to jest niesamowita robota. I chodzi o to, że... na przykład miałam kolegę w grupie, z którym na przykład widząc śmiecia gdzieś na trawce, ścigaliśmy się po niego, przewracaliśmy się. Nikt mnie nie rozumie, o czym mówię i dlaczego to jest takie fajne, ale to naprawdę było niesamowite. W tym roku też będę w sanitarce, więc przyjeżdżajcie na slota, jeżeli słuchacie tego w momencie, kiedy jeszcze można na i dużo śmiećcie, tak? Róbcie jak najwięcej syfu wokół siebie, żeby Sonia nie musicie zabawę. Się starać, bo i tak będziecie to robić, dlatego po prostu przyjedźcie. Okej. Mówiłaś, że wolontariat to jest miejsce, okazja do poznania różnych ciekawych ludzi, a ty poznałaś dzięki takiemu wolontariatowi także i dość znane osobistości. Tak, zdarzyło mi się... Skąd ty o tym wiesz? Kiedyś o tym wspominałaś, aczkolwiek, że nie pamiętam, co to był za gość. Byłam również wolontariuszką na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etude i Anima w Krakowie. Gdzie gościło wiele gwiazd generalnie filmów animowanych i tak dalej. Zgłosiłam się do obsługi gości zagranicznych i zostałam przydzielona do pana Barego Piursa, który jest właściwie, ciężko powiedzieć, czego on nie robi. W każdym razie stworzył film o Czajkowskim, animowany film o Czajkowskim, który był nominowany do Oscara w kategorii filmów animowanych. Oprócz tego współpracował z Peterem Jacksonem przy Władcy Pierścieni, z Timem Burtonem przy Gnijącej Pannie Młodej, jeśli się nie mylę. I ma tego za sobą mnóstwo. Nazywany jest Master of Puppets, więc ze swoimi kukiełkami prowadził warsztaty, jak tworzyć kukiełki, jak tworzyć filmy animowane. I odbierałam go z lotniska, więc to była niesamowita przygoda pod takim względem, że miałam okazję po prostu tak zapytać o wszystko, co bym chciała na ten temat wiedzieć, zwłaszcza, że planuję w sumie, znaczy zastanawiałam się nad karierą producenta albo kierownika produkcji, więc... O tym nie wiedziałem. Bardzo mi to pomogło, że tak powiem, pod względem ewentualnych świetnych brytyjskich uczelni, w których on wykłada. Także byłaś śmieciarką, obsługiwałaś Barego. Spisywałaś też. To brzmi źle. Staram się, żeby brzmiało jak najgorzej. Też spisywałaś ludzi na na biciu rekordu we Wrocławiu, gitarowego rekordu. O, tak, pobiliście tak. W końcu ten rekord? W tym roku się udało. W zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy byłam wolontariuszką, nie udało nam się, ale teraz już po prostu jest ponad 7 tysięcy gitar. O. W tym myślę, że tak około 400, bo mam bardzo zawrotne tempo, kiedy pracuję jako wolontariusz, zwłaszcza uwielbiam robotę papierkową i nie wiem czemu, nikt tego nie docenia i wszyscy się dziwią, kiedy mówię na przykład, że uwielbiam przyklejać znaczki i adresować koperty. Czuję ten ironiczny uśmieszek na twojej twarzy, ale tak jest, bo to jest coś takiego, nie wiem, coś mnie tak w tym drze. I tak samo jest z wypełnianiem formularzy, obsługą gości. Dlatego na gitarowym rekordzie Guinnessa też miałam, pracowałam praktycznie bez przerwy. Dopiero kiedy moja koordynatorka powiedziała: Sonia, teraz naprawdę masz przerwę, to musiałam sobie pójść, więc sobie poszłam na chwilkę, na 15 minut i wróciłam, więc tak myślę właśnie, że około 300-400 osób spokojnie zarejestrowało. Magiczna sprawa ogólnie, cały gitarowy rekord Guinnessa, cała impreza. Jeszcze kilka lat temu, z tego co pamiętam, jak ktoś powiedział w towarzystwie: hej, jestem wolontariuszem, no to ludzie się tak dziwnie na niego patrzyli. Wolontariuszem? Co? Dajesz się tak wykorzystywać i nic za to nie dostajesz? Żadnych pieniędzy? Że ci się chce w ogóle? Co to jest? Dzisiaj już się powoli to podejście zmienia, aczkolwiek wciąż jeszcze można w niektórych kręgach zobaczyć nieco zdziwione spojrzenia, że jak to komuś się może chcieć poświęcać czas, poświęcać swoją pracę. Tak, bez żadnej wymiernej korzyści. No tak, ale trzeba przyznać, że wolontariat robi się modny. Od kiedy był Europejski Rok Wolontariatu, od kiedy uregulowano prawa wolontariuszy bodajże w 2006 roku. Są takie prawa? Są prawa. Znaczy, nie jest to kwestia do końca rozwiązana pod względem takim prawnym. Teoretycznie każdy wolontariusz powinien mieć ubezpieczenie, umowę i tak dalej, ale wielokrotnie pracowałam przy wolontariatach, gdzie niczego takiego nie było. No i w sumie też się da, prawda? Tylko to nie wiadomo, czy konkretnie o to chodzi. Czy to właśnie, jest w porządku? Ale nie. Przecież prawa w ogóle jakby spróbować jakoś zbiurokratyzować wolontariat, jakby nałożyć na niego jakieś ograniczenia, jakieś, nie wiem, umowy specjalne, jakieś dekrety, no to hej, to przecież się strasznie kłóci z ideą oddolności, która jest u podstaw wolontariatu. Tak, z tym, że załóżmy sytuację, kiedy jesteś wolontariuszem i załóżmy, nie wiem, od obsługi gości albo rejestracji i nagle zwala ci się na głowę stoisko, przy którym pracujesz. Załóżmy, że jest to bardzo ciężkie stoisko, więc łamiesz sobie nogę. I co wtedy? Co wtedy? No i wtedy po prostu idziesz do człowieka, który organizował to wszystko, który ciebie poprosił o to, żebyś mu pomagała. Ale o wolontariat nikt nie prosi. Wolontariat, sam się do tego zgłaszasz, sam no chcesz tak. Ten. Tak. W praktyce wygląda tak, że sam się zgłaszasz, ale jednak ktoś to organizuje, komuś pomagasz w tym i powinna być przynajmniej świadomość w wolontariacie, że to jest taka pisana, niepisana, ale umowa między ludźmi. Po co na to nakładać jakieś dodatkowe ograniczenia? To z tą tak umową między ludźmi bardzo różnie bywa, jak zresztą... No niestety. Niekoniecznie musi być to wolontariat i darmowa praca, żeby było z tym różnie, prawda? Zdarzają się różni ludzie, różne organizacje i różne jest do tego podejście. Więc po prostu dobrze by było, gdyby jednak wolontariusze byli zawsze zobowiązani jakąś umową, chociażby do tego, żeby to bardziej tak... Wywiązywać się. Tak, bardziej się z tego wywiązywać, bo często miałam też do czynienia z wolontariuszami, którzy zwłaszcza jeżeli był nabór, załóżmy, ze szkoły, że nauczycielka w szkole mówi: chodźcie dzieci na wolontariat, dostaniecie punkty z zachowania. Dzieci idą, krótko mówiąc, mają w dupie swoje obowiązki i to trochę traci na wartości. Tak samo teraz, jeżeli nie wiem, jak jest teraz z nową podstawą programową w gimnazjach, ale jestem ostatnim rocznikiem starej podstawy programowej i w moim roczniku liczyło się do rekrutacji do liceum uczestnictwo w wolontariacie. Dostawało się za to tam chyba od 2 do 3 punktów. I w trzeciej klasie, jak można sobie wyobrazić, był straszny boom na wolontariat, żeby cokolwiek zrobić, pomóc przy jakiejkolwiek zbiórce albo załatwić sobie świadomość u nauczyciela, że się w jakiś sposób pomogło. No i to też trochę mija się z celem, że wolontariat jest dobrowolny, a jednak ludzie tak dobrowolnie dbają o to, żeby w nim być, tylko po to, żeby mieć punkty. Inna sprawa, że aktywność społeczna w ogóle w szkołach nie jest doceniana, ale to jest już inna zupełnie sprawa, prawda? Więc nie można tego jakoś łączyć sprawa. I rozliczać. To, co być może słyszycie w tle przez cały odcinek, to jest skrzypienie krzesła, na którym siedzi Sonia. Ten dyktafon jest tak dobry? Jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że nie spieprzę tego nagrania, bo dopiero się uczę nim obsługiwać. Ale naprawdę będzie to słychać? Powinno być. Może nie jest aż tak dobry, może się przeliczyłeś, może przepłaciłeś. Jak już, to sam tylko mogłem spieprzyć coś, wybierając odpowiednie ustawienie, bo to jest Zoom H2N. Słuchacze już wiedzą, co to jest za nagrywajka. Ale bardzo wracając ładna do tematu. Jest ładna, prawda. Ładna. Wracając do tematu, miałaś jakieś takie ciekawsze zdarzenia, przygody w trakcie udzielenia się wolontariacko? Nie wiem, przyjemne, nieprzyjemne, jakiekolwiek, ciekawe, nietypowe, interesujące, coś, co ci przychodzi na myśl. Pamiętam, jak byłam wolontariuszką na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 2011 roku bodajże i stojąc przed supermarketem wyróżniłam kilka typów osób, które skutecznie znajdują sposób na to, żeby cię unikać. Albo są też po prostu osoby, które... No, rozróżniłam kilka typów Polaków, którzy... Jaki mają stosunek do akcji charytatywnych. Na przykład byli ludzie, którzy... Nie, to w sumie nie jest interesujące, co chcę powiedzieć. Tak się nad tym zastanowiłam teraz. Jakieś ciekawe przygody. Moment. Sprzątanie śmieci nie jest ciekawe i barę piórów też nie jest ciekawe, tak? Takie miałem na myśli jakieś, nie wiem, zbierałaś do puszki jakieś datki, a ktoś ci tam wrzucił bombę atomową i wybuchłaś. Musiałaś gdzieś, nie wiem, cofnąć się w czasie potem, żeby uratować świat, nie? Nic takiego nie było? Właśnie nie. Ale na przykład, kiedy byłam wolontariuszką na Krakowie Maraton teraz, w tym roku, w Krakowie, to oczy moje się cieszyły, bo było bardzo dużo przystojnych panów. No może nie było... W obcisłych spodenkach. To niekoniecznie zawsze był atut, jeśli chodziło o panów w bardziej podeszłym wieku. Jak nie może być bardziej podeszły. W podeszłym. Podeszłym starszych wieku. Od tych przystojnych panów. No, fajnie to wszystko. Widzisz, co okay. Tacy panowie robią ze mną. Nawet samo wspomnienie po prostu już tak, no. Tak. Czyli tak ogólnie, co możemy powiedzieć? Wolontariat jest fajny, prawda? Bardzo fajny. Jeżeli ktoś szuka wyżywienia darmowego spania. Darmowych koszulek, długopisów. O, koszulki, ulotek, Jezus Maria. Koszulki. Tak, prawdopodobnie nikogo nie jara to tak, aż tak jak mnie, ale fakt faktem, że fajna sprawa mieć koszulki i różne takie rzeczy, które można dostać tylko tam. Plus, warto pamiętać, że wolontariat w mieście, gdzie się przebywa, gdzie się działa w jakiś sposób, otwiera bardzo dużo drzwi, bo można potem być kojarzonym i mieć bardzo dużo znajomości w urzędach, wśród po prostu środowisk, które nas... To krzesło naprawdę skrzypi. W które nas interesują, tak naprawdę. Tak jak mówię, Barry Pius i produkcja filmowa na przykład. Wolontariat nie tylko sprawa satysfakcję, czasem może przynieść też wymierne korzyści. Wolontariat jest fajny. Jak? Udzielacie się w ten sposób... Róbcie coś własnego, albo pomagajcie innym. A jeśli nie macie pomysłu na to, jak działać, mogę polecić, mogę zareklamować. Oczywiście, teraz. Możesz. Chciałam zareklamować z całego serduszka stronę, w której do końca tego roku jestem wolontariuszką w redakcji. Jest to strona www.działasz.pl i jest ona stworzona właśnie dla... Głównie ludzi z liceów i gimnazjów, którzy chcą zacząć działać, a nie wiedzą jak. Więc jeżeli nie wiecie jak i chcecie zacząć, to zapraszam.